أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. گو کہ پچھلے دو ہفتوں میں ہم نے دو پروگرام جو کیے، اس میں ہم نے جگر کے بارے میں آپ کو بتایا، اور آج اور کل انشاءاللہ ہم ہیپاٹائٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جو کہ جگر کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری ہے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر جو میرے تجربے میں بات آئی وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے یا ہیپاٹائٹس بی کا وائرس ان کے اندر موجود ہے. وہ بالکل ہٹے کٹے ہوتے ہیں، نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ کسی باہر کے دورے پر یا کسی باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں کی یہ شرط ہوتی ہے کہ ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کروا کے اسے کلیئر ٹیسٹ اگر ہوں گے تو ہم آپ کو ویزا دیں گے. تو وہ اس وجہ سے کئی مریض ڈائگنوز ہوتے ہیں کہ ان کو ہیپاٹائٹس تھا یا ہیپاٹائٹس ان کو اب جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے. اس وجہ سے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاصے مریض باہر جانے کے سلسلے میں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں یہ ڈائگنوز ہوتا ہے. ویسے بنیادی طور پہ اس میں جو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ہیپاٹائٹس سی اور بی کیوں ہو جاتا ہے اور ہم اس کو بالکل عین وقت پر کیوں پکڑتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غور سے مطالعہ نہیں کرتے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بھوک میں رغبت ختم ہو رہی ہے، بھوک نہ لگنا ایک الگ چیز ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رغبت نہیں ہوتی، کھانا آ گیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہو رہا. وقت کے اوپر کھانا آ گیا کھا لیا، رات کا کھانا دسترخوان پہ لگا کھا لیا، تو وہ جو رغبت جو ہے وہ جو ختم ہو جاتی ہے، جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں وہ ویک ہونے لگتے ہیں اور بھوک کی رغبت ختم ہو جاتی. یہ وجہ ایک وجوہات میں بڑی اہم ہیں. اسی طریقے سے جوان آدمی ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، پتہ چلا اسے تھکن بڑی ہو رہی ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے تھکن کا احساس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میں تھک رہا ہوں اور جو کام مجھے کرنا چاہیے وہ ہو نہیں پا رہا. تو تھکن کا احساس اگر زیادہ ہونے لگے، آپ کام کر کے تھک رہے ہیں، دس از جینون کہ آپ تھک رہے ہو، لیکن زیادہ تھکنا اس کے معنی یہ کہ آپ کے جگر میں کوئی کمزوری یا کوئی بیماری لاحق ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. اسی طریقے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا جوان آدمی اور اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے، یعنی کہ عموماً 35 سال کے لوگ یا 30 سال کے لوگ وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن ان کا وزن تیزی سے گرنے لگتا ہے، اور وہ سیدھا جو ہے سب سے پہلے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ شوگر ٹیسٹ کی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کا وزن جو گر رہا ہے وہ ان کے اندر بھی وائرس جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا آ چکا ہے، اور ابھی وہ پورا طریقے سے اوپن نہیں ہوا ہے لیکن وائرس نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وزن گرتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں پیشاب میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، اگر جو سٹول ہوتا ہے وہ پھیکا سا بالکل بے رنگ سا ہو جاتا ہے، تو یہ اور احساس یہ ہوتا ہے کہ میں سٹول کر تو رہا ہوں لیکن لگتا ہے کہ اندر کچھ رہ گیا، قبض کا احساس کا ہونا، یعنی کہ پیٹ کی بیماریوں میں سے ام الامراض قبض کا ہونا، اور یہ احساس ہونا کہ ابھی میں نے پوری طریقے سے فارغ نہیں ہوا ہوں، اور دوسرا پیشاب کے رنگ کا زیادہ پیلا ہونا. یہ بھی دیکھیں، یہ میں بات کھل کے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یار پتہ نہیں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شاید میں نے کچھ کھا لیا لیکن جب دیکھا تو بہت ہی معمولی سی کوئی ایسی چیز کھائی گئی اور ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. پیٹ میں درد بار بار ہونا یہ بھی نشانی ہوتی ہے جگر کی خرابی کی اور ہیپیٹائٹس وائرس کے ہونے کی. اسی طریقے سے جو وجوہات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں حجام جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم یہ میں نے خود ابھی ایک اس کو جو ہیئر ڈریسر اس کو مشورہ بھی دیا کہ یہ جو ناک کے بال آپ کاٹتے ہو تو وہ اس کے لیے ایک مشین آ گئی ہے, وہ مشین بس وہ ایسے آن کرتے ہیں, اندر انہوں نے گھمائے ناک کے سارے بال کٹ گئے اور اسے ایسے ہی اٹھا کے رکھ دیا. دوسرا ان کا کلائنٹ آیا اس کو ابھی ناک کے بال صاف کر دیے. ناک جو ہے نا ناک کے اندر جو عموماً پرابلم ہوتا ہے وہ یہ کہ یہاں سے کئی چیزیں وہ سک کرتی ہے. اب وہ اگر ہیپیٹائٹس کا کوئی پیشنٹ ہو اور اس کے بھی اس سے ناک صاف کی ہو اور پھر وہی مشین آپ کے ناک میں لگا دی ہو, اس چیز کا احتیاط کیجیے. یا تو اس کو جو کوئی پانی ہو کوئی اینٹی جمس پانی جو ہے اس کے اندر ڈبو کے اس کو روئی سے صاف کیا جائے. اگر ایسا ضروری نہیں ہے تو اپنی قینچی لے لیں اور اپنی قینچی لے کے جائیں اس کے پاس اور کہا بھائی اس سے کاٹ دیا کرو اور قینچی کو صاف کیا اپنی جیب میں رکھ لیا, یہ بچت کا ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ جیسے آج کل میں نے دیکھا کہ وہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو وہ ایک قلم لے لیا جاتا ہے جس میں وہ نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے پینٹ کیا جاتا ہے, بچوں کے پینٹ کیا جاتا ہے. ایسے یہاں پر پینٹ ہو رہا ہے, یہاں پر اسٹار بنائے جا رہے ہیں, تو وہ جو نڈل ہے وہ جس چیز سے کیا جا رہا ہے وہ ایک بچے کو اپلائی کیا دوسرے کو اپلائی کیا, 100 بچوں کو وہی نڈل اپلائی کی جا رہی ہے, کلر چینج ہو رہا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس نڈل کی وجہ سے بھی ایسی چیزیں جو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جس سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے سرنج کی بات یاد آئی کہ سرنج میں جو عموماً چھوٹے علاقوں میں عموماً یہ ہو گیا, اب تو میں نے دیکھا بڑے اسپتال میں جو ڈسپوز کر دیتے ہیں سرنج کو, لیکن وہ ابالنے والا جو عمل ہے کہ یہ تو بہت ابھی بھی ہمارے کئی علاقوں کے اندر میں نے دیکھا جو ہلکے سے پسماندہ ہیں زیادہ پسماندہ ہیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ایک عطائی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ابالتا رہتا ہے اسے, تو وہ چیز بالکل غلط ہے. اگر کہ ایسا ہو آپ خود 10 روپے کی سرنج خرید کے لے جائیں اور جو بھی آپ کو انجیکٹ کروانا ہے وہ اپنی سرنج سے کرو اور اس کو توڑ کے پھینک دیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بعض دفعہ جو ہمارا جگر ہوتا ہے اس میں ورم آ جاتا ہے اور ہم جو ہے پرہیز نہیں کرتے, سیدھے ہاتھ کی طرف آخری پسلی کے نیچے اس جگہ پر اور اس کے بیک سائڈ پہ جو ہے تلی واقع ہوتی ہے, تو دو چیزیں سپلین اینڈ لیور, اس چیز کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ اس جگہ ذرا سا دبانے سے یا اس طرف کی کروٹ لینے سے آپ کو درد ہو رہا ہے تو اس کے معنی آپ کے جگر کا ورم یا آپ کو کوئی ایسے معاملات ہیں, آپ فوری طور پہ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے رجوع کریں کہ یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ جو ہے وہ درد شروع ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں جو کہ سنت کے اندر بھی موجود ہے لیکن ہم اس کا کیئر نہیں کرتے. دو چیزیں, نمبر ایک تو یہ کہ دھوپ میں سے جب ہم آتے ہیں گرمی سے آتے ہیں گھر سے باہر نکلے ہوئے گھر پہ آتے ہیں مجھے جلدی سے پانی دے دو, مجھے بڑی شدید پیاس لگ رہی ہے, یہ یاد رکھیے کہ وہ پانی سرسام کا مرض بھی کر سکتا ہے, ہیپیٹائٹس کا مرض بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جگر بھی گرم ہوتا ہے, آپ صرف اوپر سے گرم نہیں ہوتے, آپ کے پورے آرگنس جو ہے وہ اندر سے جو ہے ہاٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نمبر ایک آتے ہی پی لیا اور دوسری بات ورزش کر کے پی لیا یا گرمی سے آ کے پی لیا اور کھڑے ہو کے پی لیا, تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ مجھے آپ کو یہ نکتے بتانے تھے. اسی طریقے سے سافٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال, وہ چیزیں کہ جو ڈرنکس جسے ہم کہتے ہیں وہ مختلف کلر کی ہوتی ہے اس کا زیادہ استعمال, ڈبہ بند چیزوں کا زیادہ استعمال, عموماً جو کین فوڈ ہوتے ہیں اس کے اندر پریزرویشن. دیکھیں جگر کو زیادہ نمک جو ہے وہ نقصان دیتا ہے, عموماً اس کی لائننگ جو ہے وہ خراب ہی ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کو, اور یہ جتنے بھی پریزرویشن کی جو چیزیں ہوتے ہیں چاہے مچھلی پریزرو کی ہو گوشت پریزرو کیا ہوا ہو یا پھر عموماً ہمارے باہر والے افراد جو ہے وہ جو کھانا یہاں سے لے کر جاتے ہیں یا یہاں سے مختلف قسم کی چیزیں تو اس میں پریزرویشن ہوتا ہے, وہ جگر کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کیا چیز جگر کے لیے اچھی ہو سکتی ہے, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چکنی چیزوں کو پرہیز کریں, اس سے دور رہیں, چقندر ہو گیا, پھول گوبھی ہو گئی, اسی طریقے سے سبزیوں کی استعمال زیادہ کریں اور دال جو ہے دالوں کا استعمال ہم زیادہ کریں تو ہم جگر کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفے کی جانب بڑھیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ان کے سوالات لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں عنایہ بات کر رہی ہوں, بھاول پور سے. عمر 20 سال ہے میری, اور مجھے نا 1-1.5 سال سے نا بلغم کا مسئلہ, اور نا بس نا 5-6 مہینے ہو گئے مجھے سانس کی تنگی بھی ہونے لگتی ہے. میں نے ہومیوپیتھک کا علاج بھی کیا ہے اور گھریلو ٹوٹکے بھی بہت کیے, لیکن کوئی فرق نہیں ہوا ہے. اور دن میں نا 1-2 بار نا بلغم میں سے نا خون بھی آتا ہے, چکنی چیز کھانے سے یا پھر نا پیدل ذرا سا بھی چلنے سے نا میری نا سانس پھولنے لگتی ہے. اور نا ناک عموماً ویسے نا بند رہتی ہے, اور جب بھی مطلب نا نماز پڑھ کے سجدے میں جاتی ہوں نا تو میری ناک بالکل بند ہو جاتی ہے. اور گلا بات کرتے وقت بار بار مجھے نا گلا کھنگالنا پڑتا ہے. جب بھی نزلہ ہوتا ہے نا ناک سے باہر نہیں نکلتا ہے, یا تو حلق سے نکلتا ہے یا پھر اندر ہی رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. ہاں پہ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی فرمائیے, کیا بول رہی ہیں آپ عنایہ؟ ہیلو جی, میں یہ بول رہی تھی کہ میری والدہ کو نا گلے کی الرجی کی پرابلم, انہوں نے دوائیاں بہت لی لیکن انہیں نا مطلب کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. انہیں نا مطلب کوئی بھی گرم چیز یا کوئی سبزی کھا لے نا ان کا گلا فوراً نا پھوٹ جاتا ہے, اور دھول ڈسٹ وغیرہ سے نا چھینکیں بہت آنے لگتی ہیں, اور نا دم گھٹنے لگتا ہے ان کا. ٹھیک ہے جناب, یہ پرابلم. جی جناب السلام علیکم. جی سرگودا سے کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ جی شاہین صاحبہ سوال بتائیے. نہیں آواز نہیں آ پا رہی جناب. مجھے مسئلہ ہے, مجھے نا عجیب, میرا نا دماغ کا مسئلہ ہے, مجھے نا عجیب عجیب خیالات. آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہوتی؟ نہیں, بلڈ پریشر ہے, میرا کم ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے بلڈ پریشر. چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہاول پور سے عنایہ کا فون تھا, انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ان کو بلغم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو کہ لال منقع جو ہے یہ آپ نے 9 دانے لینے ہیں, اور اس کے اندر کے بیج ہٹا دینے ہیں, اور 1 ٹیبل اسپون شہد لینا ہے. اسے آپ لے کے اچھی طریقے سے اس میں اس کو توڑ دیجئے, یا اس کو اچھی طریقے سے اس میں ملا لیجئے, اور صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ 9 منقع شہد کے ساتھ کھانا شروع کر دیجئے. اسی طریقے سے آپ یہ دوائیں لکھ لیجئے, بڑی احتیاط سے لکھیے, اور وزن بھی احتیاط سے لکھیے گا. کاکڑ سنگھی 100 گرام, سنگ جراحت 100 گرام, دم الاخوین 25 گرام. ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے گھر پر, یا باہر سے پسوا لیجئے. تو اس میں پاؤڈر بن جائے گا, یہ پاؤڈر 5 گرام صبح 5 گرام شام کو 1 چمچہ شہد میں ملا کر کھائیے. اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آئے گی. ناک کا جہاں تک آپ نے بتایا, اس میں کلونجی کا تیل جو ہے 2-2 قطرے دونوں نتوں میں ڈالیے. ناک کا گوشت بڑھا ہوا ہو یا جو بھی آپ نے پرابلم بتایا, وہ سب چیزیں انفیکشن وغیرہ بہتر ہو جائیں گے کلونجی آئل سے. والدہ صاحبہ کا جو آپ نے بتایا, اس میں یہ ہے کہ آپ املتاس کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے, ملتاس کا گودا تقریباً 5 گرام لے لیجئے, 5 گرام ریٹھے کے چھلکے لے لیجئے. ان دونوں کو 1 گلاس پانی میں ابالیے, اور ابالنے کے بعد ان پانی سے غرارے کیجئے, تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاس کالرز ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ سر وعلیکم السلام, سر عامر بات کر رہا ہوں. پیٹ کم کرنے کے لیے کوئی آسان سا ٹوٹکا بتا دیں خالی پیٹ, باقی تو میں چلے ہوں. خالی پیٹ کم کرنے کے لیے کوئی آسان سا ٹوٹکا بتا دیں. پیٹ کیوں بڑھا لیا جناب, پیٹ کیوں بڑھا لیا آپ نے؟ سر میں اصل میں بیسیکلی ناپ کا ہوں, تو جو ہے نا اس وجہ سے ہم کھانے پینے میں کافی. نعت خواں جو صرف بیٹھا تو نہیں رہتا نا, نعت خواں تو چلتا پھرتا بھی ہوگا. کافی پرہیز کرتے ہیں لیکن پھر بھی محفلوں میں اتنی جو جاتے ہیں, لیکن یا دعوتیں زیادہ کھاتے ہیں؟ نہیں نہیں کھاتے تو زیادہ, لیکن محفلیں زیادہ ہوتی ہیں, ہر جگہ کھانے ہوتا ہے تقریباً. تو کوئی آسان سے ٹوٹکا بتا دیں مہربانی. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی جاوید صاحب السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہماری. چلیں ٹھیک, سرگودہ سے شاہین صاحبہ، انہوں نے آواز چونکہ صاف بھی نہیں آ رہی تھی لیکن بتایا کہ ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، اس میں آپ کو سر میں درد بھی رہتا ہے، تو اس میں آپ نسخہ لکھ لیجئے، اسرول آپ نے لینی ہے 25 گرام، دھنیا ثابت یعنی کہ جو اس کے جو بالز ہوتے ہیں ثابت دھنیا 100 گرام لینا ہے، اور مصری 100 گرام، ان تینوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے، اور تقریباً 2 گرام یعنی کہ آدھا چائے کا چمچہ صبح آدھا چائے کا چمچہ شام کو لیجئے، اور اسی طریقے سے ایک محلول بنا لیجئے جس میں ستے اجوائن، ستے پودینہ اور کافور، تین چیزیں ہیں، ستے اجوائن 100 گرام، ستے پودینہ 100 گرام، کافور 50 گرام، اس کو کسی بوتل میں ڈال کے رکھیے، یہ بالکل ایک محلول سا بن جائے گا، یہ آپ اپنے سر میں جہاں جہاں بھی درد ہے اس کو لگائیں، انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑ جائے گا۔ عامر صاحب نعتخواہ ہیں ہمارے، ماشاءاللہ فیصل آباد سے انہوں نے ہمیں کال کی، اور انہوں نے بتایا کہ پیٹ، دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹ عموماً جو بڑھتا ہے وہ یہ کہ رات کو جلدی سو جانا، کھاتے ہی یہ سب چیزیں آپ اوائڈ کیجئے، اور پیٹ کم کرنے کے لیے بہت اچھا سا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لیں گے 100 گرام سفید زیرہ، 50 گرام سونف، ان دونوں کو بھون لیجئے، اور بھوننے کے بعد جو ہے اسے اس طریقے سے آپ نے کھانا ہے کہ 5 گرام کے قریب صبح، 5 گرام شام کو نمبو کے چھلکے کی چائے، نمبو نہیں لینا، نمبو کے چھلکے لینے ہیں، کہ نمبو کے چھلکے لے لیجئے، 1-2 نمبو کے چھلکے لے لیں، نمبو کا چاہے تو رس نکال کے یا اسی طریقے سے اوپر سے کاٹ لیجئے، اور وہ چھلکے جو ہے آپ جو ہے پانی میں ابالیے، ابالنے کے بعد ایک قہوہ سا بن جائے گا، اور اسے جو ہے آپ پیجئے، اس چاہے تو اس میں ایک چٹکی گرین ٹی بھی ڈال لیں، تو یہ آپ قہوہ پیجئے، اور جو میں نے بتایا کہ سفید زیرہ سونف ان کو ملا کے بھون کے کھائیے۔ ہمارے پاس ایک کالر، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے جی؟ میں میاں والی سے اللہ خان بات کر رہا ہوں۔ میاں والی سے جی، فرمائیے۔ ہلو جی، سوال بتائیے بھائی۔ میرے بچہ ہے تقریباً 9 سال کا۔ جی جی۔ اسے پیدائشی میں ہلکا سا نمونیا بھی تھا اور چھینکے بھی آئی ہیں، 2.5 مہینے کے بعد اسے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ جھٹکے کور نہیں ہو رہے، بڑی کوشش کی ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے حرام مذہب کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک۔ ایک تو حکیم صاحب آپ کا اگر کنٹیکٹ نمبر ہو نا، جی وہ کسی طرح ہمیں مل سکے تو وہ دے دو۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، آخری سیگمنٹ میں میرا نمبر آتا ہے، آپ کو آسانی ہوگی، وہ لکھ لیجئے گا، آپ شام کو 4 سے 6 بجے فون کیجئے گا، مجھے نمبر میرا آخر میں آتا ہے۔ ہم آپ ایک اور کالر ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جناب میں لاہور سے بول رہا ہوں جی، اپنا میری بیٹی ہے، اس کو خراٹے بہت آتے ہیں حکیم صاحب۔ اچھا جی، خراٹے آتے ہیں، اور جسم بھی تھوڑا موٹا ہو رہا ہے۔ عمر کتنی بیٹی کی؟ آپ کے جو نسخے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں، آزمائے ہیں، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ کیا آزمایا ذرا مجھے بھی بتا دیجیے۔ جی آپ نے کیا آزمایا میرے بھائی؟ میرے بھائی جان میری بچی ہے 20 سال۔ نہیں آپ نے کون سا نسخہ آزمایا یہ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں وہ میں نے آپ نے بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا وہ اپنا کلونجی، ادرک اور سفید زیرہ۔ اچھا اچھا۔ کعبہ بنا کے پیئے، وہ اس سے کچھ بڑا فرق نہیں پڑا۔ چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے پاس ایک اور کالر، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ یہ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں۔ میرے بیٹا ڈاکٹر صاحب 18 سال کا ہے، اس کا ناک کا آپریشن بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی ریشہ ختم نہیں ہوتا۔ 4 ماہ پہلے آپریشن کروایا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا۔ ریشہ نہیں ختم ہو رہا، بلغم گلے میں اترت رہی ہے، بڑی بہت بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپریشن بھی کروا چکے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بھائی؟ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں، شارما مارکیٹ سے۔ نہیں نام بتائیے۔ سر میرا نام سلیم ہے۔ کلیم جی جی۔ जी सवाल बताइए सलीम साहब। सर मेरा ना मेदे का मसला बना हुआ है, मैंने ना ये कोई भी मीठी चीज खा लेता हूँ या कोई ऑयली चीज खा लेता हूँ तो मुझे ना डकार आते रहते हैं खट्टे खट्टे से। अच्छा, और बड़ी हवादारी सी होती है, फिर मुझे कोई ना कोई चूर्ण लेना पड़ता है या कोई ना कोई पत्ती लेनी पड़ती है। ठीक, मैं उसकी वजह से काफी परेशान हूँ। ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। वहाँ पे एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं सर उमर बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी सवाल बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बच्ची है, उसके सर में खुश्की इतनी ज्यादा है कि मैंने काफी इलाज कराया है, उसमें नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया, कभी कभी जाता है, जब मौसम खुश्क होता है तो दोबारा खुश्की आता है, और वो बच्ची इसी वजह से हमें परेशानी हो रही है कि आंदर इसकी मतलब बालों में खुश्की की वजह से बाल भी गुंगरेले होते हैं, बाल भी इस तरह लगते हैं कि जैसे जले हुए हैं। उम्र कितनी बच्ची की? कोई इलाज? उम्र बताओ। सर तकरीबन 2.5 साल। अच्छा, अभी छोटी है, बहुत छोटी है। थैंक यू जी सर। हाँ पास कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं हिना बात कर रही हूँ पिंडी से। मैंने हकीम साहब आपसे अपनी सास का मसला पूछना है। उनकी 60 साल से ऊपर उम्र है, उनको क्या कहते हैं बाहर का उन्होंने खाना चिकन खा लिया था तला हुआ, तो एंटीबायोटिक भी उनका फूड पॉइजनिंग हो गई थी, फिर एंटीबायोटिक जैसे ही खत्म हुई दोबारा उनको मोशन लग गए, पानी की तरह मोशन आ रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ते का एंटीबायोटिक का कोर्स किया है। और जी मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनकी 32 साल उम्र है, उनको एच पायलोरी और फैटी लीवर का, ये आप जिसका जो बता रही हैं उसको एच पायलोरी है? जी जी देवर को मेरे। अच्छा, उनको एच पायलोरी है। एच पायलोरी और फैटी लीवर का मसला है, तो जी उनको हमने एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया और साथ अगजन नगोरी सौंफ और मदेठी का सफूफ हमने सुबह शाम एक एक चाय का चम्मच दिया, मगर वो कहते हैं अभी भी मेरे जिगर की तरफ दर्द रहती है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ बता दीजिए, और मदर इन लॉ के लिए जरूर बताइएगा, उनको मोशन नहीं हट रहे हैं, उन्होंने फूड पॉइजनिंग डॉक्टर ने कहा था हो गई, एंटीबायोटिक खाई है और ड्रिपें लगाई हैं, तो फिर दोबारा वही कंडीशन हो। चलो ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं पर एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? सर मैं टीवी की आवाज से बात कर रही हूँ। सर मेरा बेटा तकरीबन 28 साल का, उसको ना डस्ट की एलर्जी है, वो कोई भी चीज तली हुई चीज या कोई बाजार वगैरह से हो गया आ जाए तो उसको इतना जुकाम लग जाता है, साथ बुखार भी हो जाता है। अच्छा। तो उसका कोई इलाज बताए। चले ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? मेरे जिस्म से मस्से है, उसके बारे बताओ। ठीक है जनाब। हमारे पास जो सवाल है उसमें मियाँ वाली से सवाल इन्होंने किया था कि इनका बच्चा 9 साल का है, फिट्स उनको पढ़ते हैं, और तफसीलन ये मेरा फ़ोन नंबर आखिर में आएगा, ये बात भी करेंगे, लेकिन अभी आप जो है ना ऊद सलेब बहुत उम्दा दवा इस सिलसिले में होती है कि मुसलसल जो भी आप इलाज करवा रहे हैं या दवाएं ले रहे हैं वो लेते रहिए, और ख़मीर ऊद सलेब वाला बाज़ार से मिल जाएगा, तो ये आप लेकर और चाय का आधा चमचा सुबह आधा चमचा शाम इनको दीजिए। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है जिसमें उन्होंने हमसे ये बोला कि बच्चा है उसको खराटे बहुत आते हैं, इसमें उन्होंने जो नुस्खा मैंने पहले भी दिया था लेकिन इसके लिए यही है कि आप गरारे करवाएं उनको, अमलतास की फली जो है वो तकरीबन 5 ग्राम लेके एक गिलास पानी में उबालें और छानकर उससे गरारे करवाएं, और कलौंजी का तेल उनके नाक के नथुनों में 2-2 कतरे रोज़ाना डालें, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो वर्म हो जाता है वो कम होगा, जिससे खराटों में कमी आएगी। आप स्कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सर मेरे को दर्द है, बहुत दर्द है, सो जाए टूट नहीं सक दिया, ब्लड प्रेशर हाई थी ले। कौन साहिबा बोल रही है, कहाँ से? नहीं है चेन्नई से। मुझे नहीं समझ आ रहा, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, अंदर कंट्रोल रूम को आवाज आ रही है इनकी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ, आयशा। जी आयशा साहिबा, सवाल बताइए। हकीम साहब, मेरी आंखों के पपोटे बहुत मोटे हो गए हैं, बहुत गर्म आ गई है, उनके ऊपर चीटे लटक गए हैं। इसके अलावा मेरे ना जो रात को मैं दांत बहुत जो की भीचे, जब मैं सोती हूँ रात को दांत बहुत उसे भीचे जाते हैं आपस में बहुत जोर से, इस वजह से मेरे गाल भी लटक से गए हैं और आंखों के पपोटे बहुत बुरे लगते हैं, नीचे झुक से गए हैं नीचे। इसके बारे में पूछना आपसे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब हम बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत हैं। हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाब हाजिर खिदमत। इस्लामाबाद से एक सवाल था, इन्होंने बताया कि इनको रेशा बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा है। इसमें आप एक नुस्खा लिख लीजिए, दखनी मिर्च आप लिख लें 25 ग्राम, जो भुने हुए चने होते हैं वो आप लिख लें 250 ग्राम, 25 ग्राम दखनी मिर्च, और इसी तरीके से इसमें 250 ग्राम मिश्री डाल दें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें, सुबह तकरीबन 10 ग्राम के करीब पानी से ले लें, शाम को असर के टाइम पे 10 ग्राम पानी के साथ ले लें, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से जो बताशा होता है या चीनी का आधा चमचा ले लीजिए, इसमें 4 कतरे रोगने कलौंजी जो है वो आप डाल के इसको खा लिया कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आ जाएगी। लाहौर से एक कॉल थी सलीम साहब की, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इनका मैदे का मसला है, मैदा में तकलीफ़ भी है, फूल भी जाता है। एक तो आप कहवा लिख लीजिए जिसमें अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इलायची हरी वाली जो है वो 1 अदद ले लें, और इसी तरीके से पुदीना जो है वो आप ले लें, अगर पहाड़ी पुदीना बाज़ार से सूखा मिल जाए तो ठीक है, वरना ताज़ा पुदीना इसमें डाल के 3 चीज़ें हो गई, इसको उबालें और उबालने के बाद जब चाय बन जाए तो उसमें गुड़ डालें और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ये चाय पीजिए। इसी तरीके से पिपला मोल, एक जड़ी बूटी है, पिपला मोल आपको बाज़ार से मिल जाएगी, पिपला मोल का पाउडर करवा लें और रोज़ाना 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम, पिपला मोल सिंगल रेमेडी है, ये बेहतरीन है मैदे को मजबूत बनाने के लिए, लकड़ हजम पत्थर हजम करने के लिए पिपला मोल का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से हमारे पास एक सवाल था क्वेटा से, इन्होंने बताया कि सर में बच्ची के बहुत खुश्की रहती है, इसके लिए आप ये कीजिए कि एक देसी अंडा लीजिए और दही लीजिए, तकरीबन आधा पाव दही, उसमें 1 देसी अंडा डालिए और 4 चम्मच यानी कि छोटे वाले 4 चम्मच हल्दी के, उसे डाल के उसको खूब अच्छी तरीके से मिला दीजिए, एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को जो है बच्ची के पूरे सर पे मेहंदी की तरह लगा के ऊपर कोई कपड़ा बांध दें और 4 घंटे बाद उसको शैम्पू कर दें, या आप 3 दिन करेंगे ये काफ़ी रहेगा खुश्की ख़त्म करने के लिए। हिना साहिबा पिंडी से, आपने बताया कि इनके देवर को फैटी लीवर है, तो इसमें और शायद लूज़ मोशन वगैरह भी हैं, फैटी लीवर के नुस्खे इंशाल्लाह कल भी मैं आपको दूंगा, चूँकि हमारा अभी लीवर का ही प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये कि अभी आप फौरी तौर पे ये कीजिए कि फिटकरी ले लें और फिटकरी तकरीबन 5 ग्राम लेके उसको तवे में रखिए, वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगी, उसके बाद उसको ठंडा करके महफूज कर लीजिए, 4 चुटकी 1 टेबल स्पून दही के साथ उनको रोज़ाना सुबह शाम दीजिए, उसके बाद आप एक 10-11 दिन के बाद LFT करवाइए, इंशाल्लाह वो या जो भी आपने अल्ट्रासाउंड कराने कराइए, ये बेहतरीन इलाज है। और इसी तरीके से कड़ा छाल बहुत उम्दा दवा है, कड़ा छाल आप पिसवा लीजिए और इसको तकरीबन 4 चुटकी यानी कि 1 ग्राम के करीब कड़ा छाल जो है थोड़ी सी दही में डाल के ये भी आप दें, तो इससे लूज़ मोशन का मसला हल होगा। इसी तरीके से इसगोल मुसल्लम आपको लेना आएगा या बाज़ार से मंगवाइए, इसगोल मुसल्लम 100 ग्राम, तुख्म रेहान 100 ग्राम और तुख्म कनोचा 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें जो है आप मंगवा लीजिए और उसके बाद आधा आधा चाय का चमचा आधे गिलास पानी में रोज़ाना ये डाल दीजिए, इसका लोआब सा बन जाएगा, कपड़े से छान कर ये लोआब पिलाइए, एच पैलोरी और दूसरे जो आंतों के अमराज हैं उनके लिए बेहतरीन लोआब होता है। एक और सवाल हमें इनका नाम नहीं आ सका, इन्होंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा जो है ڈسٹ الرجی ہے، 20 سال کے یہ ہیں اور ان کو ڈسٹ الرجی ہے۔ اس کے لیے، ڈسٹ الرجی کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے گل بنفشہ، برگ بنفشہ اور یہ دونوں کا جوشندہ بنا کے پیجیے، اور اسی طریقے سے اثر السوس جسے ہم ملٹھی کہتے ہیں، ملٹھی ثابت منگوائیے اور ملٹھی کی چائے ان کو پلائیے، وہ الگ بنے گی، اور بنفشہ کا جو جوشندہ ہے وہ الگ بنے گا۔ صبح کے وقت بنفشے کا جوشندہ دے دیجئے، اور شام کو جو ہے ملٹھی کی چائے یعنی کہ ثابت ملٹھی تقریباً 5 گرام 1 گلاس پانی میں ڈال کر اور ان کو دیجئے۔ اگر ان کو کھانسی بھی ہے اور ان کے یعنی کہ اس میں کالی مرچی آپ ڈال دیجئے، 10 دانے کالی مرچی ڈال دیجئے۔ اگر ان کو بخار، بلکہ بخار کا آپ نے کہا تھا تو بخار کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ تلسی کے پتے آپ لے لیں، کالی مرچی 10 دانے لے لیں، اور یہ ملٹھی کا جو وہ ہے وہ آپ لے کے اور اس کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، انہوں نے نام نہیں بتایا، ان کے انہوں نے بتایا کہ مسے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا ٹائپ آف مسہ کیا ہے، لیکن مسے جو ہے عموماً بالکل جھڑ جاتے ہیں۔ یہ جو دھوبی سوڈا ہوتا ہے، دھوبی سوڈا آپ لے لیں اور اسے آپ یہ کریں کہ تھوڑے سے جو چونا ہوتا ہے، چونے کا شہد، سوری چونے کا جو پانی ہوتا ہے گا، وہ یا تو پان والے سے چونا لے لیجیے، جو بجھا ہوا چونا ہوتا ہے، وہ ذرا سا چونا اور اس میں دھوبی سوڈا ملا کے ہر جگہ جہاں جہاں پہ مسے ہیں ادھر اس کو لگا دیجیے۔ 2 گھنٹے بس لگائیے، 2-3 دن کے اندر جو فالتو مسے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھاولپور سے عائشہ صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ پپوٹے موٹے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ عصمت بہت عمدہ چیز ہے کہ سرمہ عصمت اگر مدینہ شریف سے کوئی آ رہا ہے ادھر سے منگوا لیجیے، زیادہ اچھا وہاں کا ہوتا ہے عصمت، تو یہاں پر بھی مل جاتا ہے۔ عصمت کا سرمہ لیجیے اور یہ لگائیے، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، آنکھوں کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہوتی ہے، اور عموماً جو پپوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، ورم جو ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی عصمت بہت اچھا چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے کیسٹر آئل جو ہے وہ بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ کیسٹر آئل لے کے اور پپوٹوں کے اوپر کی طرف روزانہ لگا لیا کیجیے دن میں، تو یہ بہت عمدہ چیز ہے، یہ آپ کر کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس آخری سوال رہ گیا ہے، اس میں نارتھ کراچی سے روشنی صاحبہ نے ہمیں کال کی تھی جو کہ آواز نہیں آ سکی تھی، اس میں یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے مہرے میں گیپ آ گیا ہے، آپ فوری طور پہ یہ 3 چیزیں منگوا لیجئے۔ السی دانہ آپ منگوا لیں 100 گرام، موسلی سفید منگوا لیں 100 گرام، سونٹھ منگوا لیں 100 گرام، یہ 3 چیزیں جو ہے آپ منگوا لیں، اور ان کو منگوانے کے بعد اس کا پاؤڈر کروا دیں، 100-100 گرام منگوا کے 5 گرام صبح 5 گرام شام کو اس کو لیجئے، اور اس کے علاوہ گون کتیرہ، اصلی گون کتیرہ منگوا لیجیے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تقریباً آدھا چمچا کے قریب یعنی کہ 2.5 یا 3 گرام گون کتیرہ آپ جو ہے گرم دودھ کے اندر ڈالیں، یعنی کہ دودھ جب ابل رہا ہو ایک پیالی، اس میں جو ہے وہ 2.5 گرام 3 گرام کے قریب گون کتیرہ ڈالیے، دودھ کو ہلاتے رہیے، تو وہ ایک بڑا اچھا سا ایک محلول بن جائے گا۔ ہر وہ افراد جن کے ہڈیوں میں گیپ ہے، جن کے گھٹنوں میں درد ہے، جن کے کمر کے موروں کا درد ہے، سروائیکل CV3 وغیرہ کا پرابلم ہے، اس کے لیے گون کتیرہ بہترین چیز ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی میں نے بتا دیا کہ اس کو دودھ میں ابال کر چھان کر جو ہے اس کو ہمیں دینا ہے۔ ہمارے پاس کال ہے کیا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ میری 20 سال میری بیٹی ہے، اس کی عمر 20 سال ہے، تقریباً 1 ماہ سے اسے اس کے منہ سے بہت زیادہ بو آ رہی ہے، اور اب اسے قبض کا بھی مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک، تو اس کے بارے میں ذرا مجھے کچھ بتائیں، آسان سا نسخہ کہ یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں۔ جی جی، میں بہت آسان اور سستا نسخہ بتا دوں گا آپ، بہت شکریہ آپ کا۔ انہوں نے نام نہیں بتایا، بہرحال میں آپ جواب سن لیجیے گا۔ آپ ایک اور کالر ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے سوال۔ حکیم صاحب، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے، 7 سال اس کی عمر ہے جی، اور اس کو جو ہے نا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ اچھا، کتنا ہے جی؟ کتنا کولیسٹرول ہے؟ کولیسٹرول بس ابھی تو ڈاکٹرز نے ڈائگنوز یہی کیا ہے کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ اس کا ویٹ کم کروائیں۔ اس کا جو ہے 28 kg ویٹ ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا 20 ہونا چاہیے ویٹ۔ 58 है जी, इसका इस वक्त जो वेट है वो 28 है। 28 28 तो इतना नहीं है मेरे ख्याल से। आप ऐसा करें कि मैं नुस्खा बताता हूँ, वैसे अभी मेरे स्क्रीन पे मेरे नंबर भी आएंगे, इनका जो जो भी डॉक्टर ने जो लिपिड्स प्रोफाइल करवाया है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मेरे पास आ जाइएगा अगर आप कराची में तशरीफ़ रखती हैं। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, आप वो नोट कर लीजिए। जी हमारे पास कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? वकील साहब, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। जी बेटी, नाम बताओ। जी सलमा नाम है मेरा। हाँ, 25 साल एज है मेरी। ठीक बेटा। वकील साहब, मेरे चेहरे पे बहुत सूजन रहती है ना, और आँखों के ऊपर भी, चेहरे पर भी, और सर में भी दर्द रहता है। प्लीज आप कुछ बता दो। तो ये सूजन की वजह आपको टेस्ट वगैरह हुए? जी हाँ, टेस्ट वगैरह हुए, मैदे के, मैदा भी ठीक है। अच्छा, काफी टेस्ट वगैरह किए, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, बस चेहरे पर सूजन होती है, आंखों पे ज्यादा। तो जैसे सुबह सुबह उठती हो तो सूजन होती है? जी हाँ, सुबह उठती हूँ सूजन होती है, आंखें खुलती भी नहीं है ना। अच्छा अच्छा, और सारा दिन रहती है सूजन, फिर 24 घंटे रहती है। ओके बेटी, मैं बताता हूँ। जी वहाँ पे एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? महबूब साहब बात कर रहा हूँ, मानसरा से। जी सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी जो शुगर जो है ना बहुत लो रहती है, मैं 70-60 दरमियान में बिल्कुल कामना शुरू हो जाता हूँ, उससे फिर जो है ना मैं जूस शूस या कुछ चीज लूँ तो तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल होता है, बस यही मेरे साथ मसला है। दूसरा ये है कि मैं जब खाना खाता हूँ तो पेट मेरा अंदर से जो है ना फूला होता है। अच्छा, पत्थर बड़े हो इस तरह महसूस हो रहा है। जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक सवाल इन्होंने बताया कि 3 साल का बच्चा है, मुंह से बदबू आती है, इसमें आप ये कीजिए कि इलायची, छोटी इलायची ले लीजिए, इसको पानी में उबाल के और इसका कहवा जो है बच्चे को जो है शहद मिलाकर दीजिए, और कब्ज के लिए जो है सना मक्खी जो है वो ले लें 5 ग्राम उबाल के, इसको रात के वक्त दीजिए। सादिया साहिबा कराची से इन्होंने बताया कि 7 साल का बच्चा, उसे कोलेस्ट्रॉल है, और मैंने कहा कि आप मुझे फ़ोन कर लीजिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए अभी फ़िलहाल आप फ़ौरी तौर पर ये कीजिए कि सांची पान 1 अदद ले लीजिए, 40 पत्तियाँ पुदीने के ले लीजिए और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको रात को पानी में भिगा दीजिए, सुबह 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि वो आधा रह जाए, और इसे जो है सुबह 1-1 चम्मच यानी कि 1-1 टेबल स्पून करके बच्चे को वो प्याली ख़त्म कर दें पूरे दिन में। कोयटा से इन्होंने बताया कि चेहरे में सूजन इनको बच्ची को है, इसमें आप बेटा ये करो कि फौरी तौर पे जो है कुल्थी की दाल बाज़ार से मंगवा लो, खरबूजे के छिलके मंगवा लो, और नाखूना 3 चीज़ें जो है 50-50 ग्राम मंगवा लो, और इसको 5-5 ग्राम लेके पानी में उबाल के छान के ये पानी पीना शुरू करो, इससे इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। महबूब शाह साहब ने मानसेरा से बताया कि शुगर इनकी लो हो जाती है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि शुगर को लो नहीं होना चाहिए, गुड़ का इस्तेमाल जो है आप शुरू कीजिए, इसमें कोशिश ये करें कि गुड़ जो है आप इस तरीके से दें कि खाना खाने से पहले भी थोड़ा सा गुड़ ले लिया कीजिए, और खाना खाने के बाद सुन्नत पूरी हो जाएगी, तकरीबन 5 ग्राम गुड़ आप ले लें, और गुड़ पुराना हो ये आप तकरीबन 3 हफ्ते करके फिर मुझे कॉल कीजिए कि आपकी शुगर कंट्रोल हुई कि नहीं, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी। और कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम करें, जो कुदरती मिठास है वो ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इंशाल्लाह शुगर जो लो है वो बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज हमने जिगर के ऊपर अलामत और उसके तमाम आपको चीज़ें आज बताई शुरू के प्रोग्राम में, कल इंशाल्लाह ताला हेपेटाइटिस बी और सी के मुतालिक आपको जो अहम नुस्खे हैं वो इंशाल्लाह ताला कल हम बताएंगे और आपके सामने कल हाजिर खिदमत होंगे। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो रहा है, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।